Znam chwilę bez stresu, znasz relaks bez granic. Znamy rozkosz bez kresu, czyli miłość za nic. Chcesz, mogę cię zranić, widzę, masz w oczach piekło. Wiesz, czego chcesz, tak więc słowo się rzekło. Uczucia odłóżmy, poczuj smak sytuacji. Efekty specjalne, jak w dobrym filmie akcji. Meritum atrakcji, coś jak strzał w dziesiątkę. Tonąc w ekstazie, z pośladkiem bije piątkę. Ty zaczniesz, ja skończę, to wygra w tym secie. Dziś ja rozdam karty, bielizna na debecie. W rękawie masz asa, poczuj 100% hardcore. X-laska, S-klasa, masz skórę tak gładką. Traktujmy początek, jako nieznajomości. Lecz wiem, czego chcesz, już znam twoje możliwości. A ty znasz mój numer, chcesz zadzwonić kiedyś jeszcze. Mówi, zadzwonię, lecz zróbmy to raz jeszcze. Więc grzeszę cię pieszczę, chillał, znów to chłonę. Skarbie mów jeszcze, full kontakt z mikrofonem. Bez obowiązań, wszystkie chwyty dozwolone. Więc czyni ceremonii, na wieki masz koronę. Na wieki masz koronę. Tak. Moje oczy za nią, kiedy zapach po sapach. Pachnie raczej inaczej, przynajmniej w początkowych etapach. Chwilowo niczyja niewinnie skrzydła rozwija. Wprawdzie to nie Maria, jednak umysł zachwyca. Strzeżona jak mennica, najsłodsza tajemnica. Znajoma okolica, czas podjąć wyzwanie. W planie polowanie w napalonym stanie. Wystarczy przywitanie na dobry początek. Każdą regułę potwierdza wyjątek. Gorąca jak wrzątek, trafia prosto w gust. Pasuje do jej ust uśmiech, który nosi. Jak wywiad donosi, jaskista świnka, która aż się prosi. Żeby było miło, trochę niebezpiecznie. Razem pełnym gazem, ale niekoniecznie. Zakleszczą się kleszcze, jeśli jest ktoś jeszcze. Zanim ją popieszczę, rozpoznam podłoże. Rozkosznie być może na noże. Miecz do pochwy włożę, wytrę w biel chusteczki. Granat bez zawleczki, gra nie warta świeczki. Sprawdź to. Wszystkie moje? Wszystkie najpiękniejsze panie, mrugać okiem polowanie. Chęć sama się obudzi, taki niepozorny ludzik, a robi taki huk. Na pierwszym planie, na ustach wszystkich sztuk. Amor napina łuk, gdy ja wkraczam do akcji. Bezbędnych atrakcji, niepotrzebnych czachermaków. Pod ciężarem szarmancji, banda prostaków ginie. I cicha taktyka, jak w niemym kinie. I wszystkie gorące, nagrzane jak piec. Co z nimi jest? Pytają playboye, bardziej znane niż ich troje. Kasz wkracza na salony, zbierać plony. Zaczynamy właśnie żniwa. Ja i kobiety, one ogień, ja oliwa. Kręcą biodrami tylko dla mnie. Dla mnie westchnienia, dla mnie filuterne oczy. Każdy dzisiaj rządzi, każdy zgarnia pulę. Gasi pragnienia, każdy cię zaskoczy. Wyrwę ich 10, powiem, tracę formę. Wolnych terminów nie mam już w kalendarzu. Te groźne jak Wietkong, są dziś pokorne. Nie chciałbyś wiedzieć, co mi pokażą. Następna, zrób kreskę na ścianie. Na drugim planie, zazdrośnie amigos. Mają ze mną niezły bigos, a mi marszczą czoło. Co ja mam robić, gdy tyle czasów koło i nie wodzą za nos? Ja ustalam zasady, kasz namiętny love elito, jemu nikt nie da rady. Ej, przy tym gościu, jest eskimosem. Gorące serce, krusz wszystkich haremów. Ja tu mam nosa, ty nogi bose. Więc czemu jeszcze, pytasz się czemu?